شب بخیر کوچولو، به نام خدا. بچه خوبم سلام، شب قشنگ و سرد پاییزیتون بخیر. هوا دیگه خیلی سرد شده، گلای قشنگم مراقب باشید و لباسای مناسب بپوشید، چون ممکنه خدای نکرده یه وقت سرما بخوریم. بریم سر وقت قصه‌مون. اگه گفتین اسمش چیه؟ ها بله، شما درست گفتین، گریه بی گریه اسم قصه امشب. سنجاب کوچولو قصه ما یه عادت خیلی بد داشت. اون عادت کرده بود هر چی دوست داشت و دلش میخواست با گریه کردن به دست بیاره. یه روز سنجاب کوچولو با مامانش رفته بود خونه خاله سنجابش مهمونی. اون روز سنجاب کوچولو از مامانش خواست تا مادر بره و از توی صندوقچه چوبی خالش یه مش فندق براش بیاره. وقتی هم که مامانش بهش گفت این کار بده، ما حق نداریم بدون اجازه خاله جون دست به وسائلش بزنیم، سنجاب کوچولو زد زیر گریه. اونقدر گریه کرد که مامانش مجبور شد از خاله سنجاب اجازه بگیره و بره از توی صندوقچه‌اش برای سنجاب کوچولو یه مشت فندق بیاره. البته بچه ها پیش خودمون بمونه ها، منم فندق خیلی دوست دارم، هر موقع خوردین یه دونم به جای من بخورین، نوش جونتون. بله براتون میگفتم، مثلا یه روز که سنجاب کوچولو با باباش رفته بود پارک، وقتی بابای سنجاب کوچولو بهش گفت که هوا دیگه داره تاریک میشه و باید برگردن خونه، سنجاب کوچولو چیکار کرد؟ آفرین، اونقدر گریه کرد و گریه کرد و گریه کرد تا بالاخره باباش با اینکه خیلی خسته بود راضی شد چند ساعت دیگه هم تو پارک بمونن تا سنجاب بتونه بازی کنه. یه روز دیگه بابای سنجاب کوچولو مامان سنجاب کوچولو رو صدا کرد و گفت خانم اینجوری که نمیشه، سنجاب عادت کرده که هر چی میخواد رو با گریه به دست بیاره. مادر گفت بله درسته، اما من یه فکر خوب دارم. بالاخره مامان سنجاب و بابا سنجاب کلی با هم حرف زدن. عصر اون روز مامان و بابای سنجاب کوچولو اونو بردن بیرون تا از فروشگاه خانم سموره براش یه دست لباس نو بخرن. سنجاب همین که پاشو گذاشت تو فروشگاه به یه پیراهن صورتی رنگ و فسقلی اشاره کرد و گفت من همینو میخوام، همینو. مادر گفت عزیزم این پیراهن برات خیلی کوچولوه. و یه دفعه سنجاب کوچولو باز زد زیر گریه. اونقدر گریه کرد و گریه کرد که زمین فروشگاه خیس خیس شد. اما مامان و بابا بله اون پیراهنو براش نخریدن. سنجاب کوچولو خیلی دلش میخواست بازم گریه کنه، اما دیگه عزیزای من شمام خندتون گرفت، یه قطره اشکم تو چشماش باقی نمونده بود. برای همین صورتش رو پاک کرد و گفت حالا که اون پیراهن صورتی فسقلی رو برام نمیخرین، بگین ببینم کدوم لباس برای من مناسبه؟ مامان و بابای سنجاب کوچولو با شنیدن این حرف کلی خوشحال شدن و بعدم یه عالمه خندیدن و شروع کردن به پیدا کردن یه لباس خوب و مناسب برای سنجاب کوچولو. اون روز سنجاب کوچولوی قصه ما یاد گرفت که همیشه با گریه کردن نمیتونه به چیزایی که دوست داره برسه. اصلا صحیح نیست. سنجاب کوچولو جان، اون لباس کوچولو به درد شما نمیخوره. باید شما لباسی که انتخاب میکنی اندازت باشه. خب شما که اهل گریه کردن و غر زدن و زورگویی نیستین بچه های گلم، ابدا ابدا، شما خیلی خوب و عاقلین. هزاران آفرین به شما بچه های عزیز و عاقل خودم. خب مراقب خودتون باشین تا فردا شب و باز هم یه قصه تازه و خوشگل دیگه. خدا حافظ همگیتون باشه.